الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم معزز صدر اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی قدر اور صوبہ بہار کے مختلف اضلاع اور مقامات سے تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس کنونشن کے اندر دو عنوانات ملا کر سامنے رکھے گئے ہیں ایک شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور ان کی تحریک اور دوسرے دینی تعلیمی بیداری اور اس بارے میں ہماری ذمہ داریاں یہ دونوں موضوعات بظاہر الگ الگ ہیں لیکن ان کا آپس میں جوڑ بھی ہے اور اس کی وضاحت اس طرح ہوگی کہ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت کے نظریہ ساز رہنماؤں میں شامل ہیں اور انہوں نے جو فکر ہمیں اس ملک میں دی ہے اور جو خطوط ہمارے لیے متعین کیے ہیں ہماری جماعت جمعیت علماء ہند انہی خطوط پر اپنا سفر طے کر رہی ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ذات ہم سب کے لیے بلکہ ملک کے رہنے والے تمام افراد کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کل 70 سال کی عمر پائی سن 1851 میں پیدائش ہے اور 1920 میں وفات اور آپ کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگردوں میں داخل ہیں. آج تو دارالعلوم ماشاءاللہ ایک عظیم ادارے کی شکل میں نظر آتا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا چھتہ مسجد میں ایک انار کے درخت کے نیچے سے ہوئی, جب ایک استاد ملا محمود تھے اور ایک شاگرد محمود حسن تھا جو آگے چل کر شیخ الہند بنا. استاد بھی محمود یعنی قابل تعریف اور شاگرد بھی محمود یعنی قابل تعریف. اللہ نے اس کی برکات ظاہر فرمائی کہ جو چراغ چھتے کی مسجد میں ایک چھوٹی سی جگہ پر جلایا گیا, اس چراغ سے ہزاروں چراغ جل اٹھے, جہالت کی تاریکیاں ختم ہو گئیں, جگہ جگہ پر مدارس و مکاتب کا جال پھیل گیا. اس کی بنیاد فراہم کرانے والوں میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شامل ہیں. پھر آپ نے دارالعلوم سے اکتساب فیض کے بعد اور اپنے استاد گرامی قدر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علوم و معارف اور نظریات اور فکر کو اپنے اندر سمو کر دارالعلوم سے وابستگی اختیار کی, اور 44 سال تک دارالعلوم میں حدیث کا درس دیا ہے, جس میں سے 34 سال مسلسل صدر مدرس رہے. اور بلا شبہ آپ کے ذریعے سے حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علوم کا فیض پھیلا ہے. اللہ تعالی نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے لیے حضرت شیخ الہند کو گویا کے نفس ناطقہ بنا دیا تھا, اور ان کی خدمات کو عام کرنے میں اور ان کی فکر اور نظریات کو عام کرنے میں حضرت شیخ الہند کا سب سے بڑا کردار. ہمارے طبقے کے لیے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ذات عالی بھی اساس اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے. آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا, گونجے گا 4 پھوٹ میں نانوتوی کا نام, بانٹا ہے اس نے بادہ عرفان مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ ان اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. دارالعلوم کے قیام کے 10 سال کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد گرامی کے ایما پر ایک انجمن بنائی, جس کو انجمن ثمرۃ التربیت کہا جاتا ہے, 1878 میں. اور بظاہر اس انجمن کا کام یہ تھا کہ دارالعلوم کے فضلاء مل کر بیٹھیں, مشورہ کریں, دارالعلوم کا تعاون کریں. لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ انجمن استاد گرامی کی فکر اور ان کے نظریات کو عام کرنے کے لیے بنائی گئی. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت شیخ الہند کی مجلس میں یہ تذکرہ ہوتا کہ دارالعلوم دیوبند کو صرف ایک تعلیمی ادارے کے طور پر قائم کیا گیا تھا تو حضرت کو جوش آ جاتا. اور حضرت فرماتے کہ میں جانتا ہوں استاد محترم کی نگاہیں کس طرف دیکھ رہی تھی, اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ ہے. یہ تعلیمی ادارہ تو ہے ہی, لیکن یہ انقلابی ادارہ ہے جس نے ہواؤں کے رخ کو بدلا ہے, جس نے ملک کی حفاظت کے لیے افراد دیے ہیں, جس نے مجاہدین پیدا کیے ہیں, جس نے قوم و ملت کے لیے قربانی دینے والے افراد پیدا کیے ہیں, یہ وہ ادارہ ہے. سن 1909 میں اور ترقی ہوئی, آپ نے جمعیت الانصار کے نام سے تنظیم بنائی, اور آپ کے ایک بہت ہی معتمد علیہ شاگرد ہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, ان کو آپ نے اس کا ناظم بنایا, اور سن 1911 میں حضرت ہی کے اشارے پر مولانا سندھی نے دلی میں ایک دوسرا ادارہ قائم کیا نظارۃ المعارف القرآنیہ کے نام سے, اور کچھ دنوں کے بعد حضرت شیخ الہند کے کہنے پر آپ افغانستان تشریف لے. عجیب بات لکھی ہے مولانا سندھی نے کہ شیخ الہند نے مجھے دیوبند بلایا دلی سے اور کہا عبید اللہ تم چلے جاؤ افغانستان. فرماتے ہیں میں حیران کیوں چلا جاؤں, کہاں چلا جاؤں, کس سے ملوں, جا کر کیا کروں, لیکن فرماتے ہیں کہ حکم ماننا تھا. جب میں افغانستان پہنچا تو مجھے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. شیخ الہند کی تحریک وہاں اندر خانہ بہت عام ہو چکی تھی اور سینکڑوں افراد حضرت شیخ الہند سے وابستہ تھے. شیخ الہند دیوبند میں ہیں, بظاہر آپ کی زندگی مدرسہ اور مسجد تک محدود ہے, لیکن نظر پورے ملک پر ہے, اور نظر انگریزوں کو ملک سے نکالنے کی تحریک پر ہے. ابھی آپ سن رہے تھے کہ خان عبدالغفار خان علیہ رحمہ, ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خان عبدالغفار خان بھی تحریک شیخ الہند سے جڑے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بیان میں لکھا کہ ہم وہاں سے آیا کرتے تھے اور شیخ الہند ہمیں الگ کہیں ٹھہراتے, اور کبھی کسی اور اسٹیشن پر اتر کر کے ہمارے پاس پیغام بھیجتے, اور ہم حضرت سے ہدایات لے کر کے جا کر کے اپنے علاقوں میں تحریکات چلاتے. تو خان عبدالغفار خان کی جو تحریک ہے اس کا تعلق بھی تحریک شیخ الہند سے ہے. اس کے بعد سن 1916 میں عالمی جنگ چھڑ گئی, اور حضرت شیخ الہند نے یہ مناسب سمجھا کہ حجاز مقدس کا سفر کیا جائے, اور ٹرکی کی حکومت سے جو خلافت عثمانیہ ہے اس سے مدد لے کر انگریزوں کے خلاف کارروائی کی جائے, کیونکہ باہری مدد کے بغیر کام چلنا مشکل. آپ اسی مقصد سے حدیث کا درس چھوڑ کر, بخاری کا درس چھوڑ کر, تعلیم و تعلم چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پہلے سے آپ کے شاگرد عزیز حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تقریباً 16 سال سے وہاں درس و تدریس کا کام انجام دے رہے. آپ نے وہاں قیام فرمایا, وہاں کے گورنر سے ملاقات کی, وزیر جنگ سے ملاقات کی, وہاں سے کچھ تحریرات حاصل کی, اور پھر انہیں اس آزاد قبائل کے علاقے میں نقل کرا کے بھیجا. اور آپ کے اپنے ایک شاگرد تھے مولانا محمد میاں منصور انصاری, ان کو بھی آپ نے روانہ کیا. انہوں نے وہاں جا کر کے وہ تحریرات لوگوں میں پھیلائی اور اس کی ایک رپورٹ تیار کی. حضرت مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ سے مل کر کہ حضرت شیخ الہند تک رپورٹ پہنچا دی جائے. ابھی آپ حجاز ہی میں تھے. اس رپورٹ کو الگ کاغذ پر لکھنے کے بجائے ایک ریشمی رومال پر لکھا گیا تاکہ پتہ نہ چلے. اس میں تین تحریرات تھیں، لیکن راستے میں جس آدمی کو حوالے کیا گیا تھا اس کا ایک جاننے والا تھا، اس نے وہاں قیام کیا اور اس نے وہ تحریرات دیکھ لی اور وہاں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو وہ تحریرات کی خبر دے دی، جس سے یہ راز فاش ہو گیا. اسی لیے اس تحریک کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے. یہ ایک انگریز کے خلاف عظیم الشان تحریک تھی، جس کی پاداش میں حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا عزیر گل، مولانا وحید احمد صاحب، حکیم نصرت حسین صاحب، ان چار آدمیوں کو مکہ معظمہ میں شریف مکہ کے ذریعے سے انگریزوں نے گرفتار کرایا. حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اس وقت تک گرفتار نہیں ہوئے تھے، لیکن بڑی قربانی ہے. حضرات علماء کرام کا یہاں پر مجمع ہے. میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی شاگرد نے اپنی حیثیت عرفی اور اپنی عظیم خدمات کو استاد پر جیسا قربان کیا ہے جس کی نظیر حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے پیش کی، اس کی نظیر اور جگہ ملنی مشکل ہے. آپ شیخ العرب والعجم تھے، آپ مسجد نبوی کے مقبول استاد تھے، آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کے سامنے حدیث پڑھانے کا کام انجام دے رہے تھے، لیکن جب یہ خیال آیا کہ میرے استاد کو یہ لوگ گرفتار کر کے نہ جانے کہاں بھیج دے، کوئی اس کی ان کی خدمت کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس لیے زبردستی اپنے کو گرفتار کرا کر حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا میں رہنا گوارا کیا. ویسے ہی تھوڑی شیخ الاسلام بن گئے. حضرت شیخ الہند کے بے شمار شاگرد ہیں، لیکن جانشین شیخ الہند کا لقب جس کو ملا وہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ. ایک موقع پر حیات شیخ الہند میں لکھا ہے، حضرت مولانا سید اصغر علی اصغر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے، کہ ایک موقع پر حضرت شیخ الہند کے ہم لوگ خدمت کرنے لگے. کسی بے تکلف شاگرد نے کہا کہ حضرت آج تو ہم بھی مولوی حسین احمد کے برابر ہو گئے. حضرت شیخ الہند نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا حسین احمد کی تم کہاں کہاں برابری کرو. انہوں نے جو قربانی اپنے استاد کے لیے دی ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے. 3.5 سال مالٹا میں گزارے، اور اللہ کا فضل و کرم اور انعام کہ یہ مالٹا کی زندگی بھی امت کے لیے خیر کا ذریعہ بن گئی کہ آپ نے وہاں رہ کر یکسوئی کے ساتھ ترجمہ شیخ الہند لکھنے کا کام انجام دیا ہے، ورنہ یہاں اس کے لیے موقع ملنا مشکل. 2.5 پاروں کی تفسیر بھی لکھی. جب آپ وہاں سے واپس تشریف لائے، مشہور بات ہے لیکن اس کا اس اجلاس کے موضوع سے جوڑ ہے، حضرت نے واپس آ کر اپنے شاگردوں کو یہ پیغام دیا کہ میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں جب غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امت کی خسارے کی بنیاد، نقصان کی بنیاد دو چیزیں، ایک آپس کا اختلاف اور ایک قرآن مقدس سے دوری. ان دونوں کو ختم کرو تو عزت ملے گی، عافیت ملے گی. آج یہ جو دینی تعلیمی بیداری مہم چلائی جا رہی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا رابطہ قرآن سے مضبوط. ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی کچھ بھی پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن قرآن ضرور پڑھے، علم دین ضرور حاصل کرے. اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ہم عصری علوم کے مخالف نہیں ہیں. انگریزی پڑھائیے، ٹیکنالوجی پڑھائیے، سائنس پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن ایک مومن کو جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے اپنی بنیادی دینی تعلیم سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے یہ تعلیمی بورڈ کا نظام قائم کیا گیا. یہ سب ان بزرگوں کی فکر کی اور ان کے نظریات کی عکاسی ہے. اور یہ 10 دن کے کرنے کا کام نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھے کہ بھئی مہم چلائی جا رہی ہے یکم اپریل سے 10 اپریل کر لو چھٹی, زندگی بھر کا کام ہے. ہر آدمی اس کو اپنا کام سمجھے. ہر جگہ جہاں بھی تاریکی ہے وہاں روشنی کا چراغ جلائے, گھر گھر دین پہنچائے, گھر گھر علم دین عام ہو, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی, نصرت ہوگی, ملک میں بھی امن و امان رہے گا اور ملت کو بھی عزت اور عافیت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں قربانیاں دیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور بھی ضرور ان کو صحیح راستہ دکھلائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں, ہر سطح پر اچھا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مصداق بنائے, ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے, ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے, ایک دوسرے کی قدر عزت خیر خواہی نصیحت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہار جو اب ہند میں آئی ہوئی ہے, یہ سب ہماری قسمت جو